چڑھا دے رنگ، چڑھا دے رنگ، چڑھا دے رنگ سونے آوے، چڑھا دے رنگ، چڑھا دے رنگ، چڑھا دے رنگ سونے آوے، ہو تتڑی دا حال سناوا میں واری جاوا ہوئے، ہو تتڑی دا حال سناوا میں واری جا ہوئے، چڑھا دے رنگ، چڑھا دے رنگ، چڑھا دے رنگ سونے آوے، ہو